Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Merhabalar ve hepinize sevgiler, saygılar. Kıymetli dostlar, bugün Okudun mu programından sizleri selamlayabilmek bizim için büyük bir kıvanç. Allah sıhhat verdi, afiyet verdi. Huzurunuzda bizi var eyledi ve bize bu imkanı bahşetti. Kıymetli dostlar, Okudun mu programımızda bu başlığımızdan da her zaman anlaşılmasını murad ettiğimiz gibi Kur'an'ı hayatımızın bütün detaylarına nasıl indirebiliriz? Kur'an'ı hayatla beraber, bütün varlıkla beraber nasıl okuyabiliriz? Böyle bir derdimiz var. Kıymetli Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bir yolculuğun içindeyiz. Bu yolculuğumuzu inşallah birlikte sizlerin de katkısıyla, sizlerin de emeğiyle devam ettiriyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sıhhatiniz iyidir inşallah. Hamdolsun, Allah razı olsun. Allah iyilik versin, hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah afiyet versin. Allah razı olsun. Sevgili hocam, en son duayı istemeye istemeye nihayetlendirmek zorunda kaldık. Çünkü gidiyordu evet. O Duha suresi. Ardından da eserinizde takip ettiğimiz efendim sırayı da gözeterek ki o eserinizi bir daha ben bunu vazife telakki ediyorum. Kısa surelerin tefsiri Mehmet Okuyan hocamın efendim eseridir. Düşün yayınlarından çıkmıştır. İlginize arz ediyorum. Dikkatinize sunuyorum. Sevgili hocam orada İnşirah suresi sırada. Dolayısıyla evet. Bugün inşallah niyetimiz İnşirah suresini çalışmak. İmkanımız, zamanımız el verdiği kadarıyla. Şimdi İnşirah deyince tabii bizim insanımız Kur'an kültürü şöyle veya böyle etkin olduğu için en azından ezberde vardır. Hani insanlar bilirler. Elem neşrah leke sadrak deyince böyle bir hafızalarda vardır. Evet. Şimdi burada bir meal en azından yapayım istiyorum. Sizin burada sunduğunuz meali hatırlatayım istiyorum. Hı. Ardından da yine usulümüz gereği peyderpey ayet ayet kavram kavram hatta bazen harflere kadar çünkü indiğimiz oluyor. Evet. O usulce devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz senin için vurguma dikkat. Biz senin için göğsünü açıp genişletmedik mi? Böylece belini çatırdatan yükünü, sıkıntını senden kaldırmıştık. Senin için şanını ve ününü de yüceltmiştik. Elbette her bir zorlukta, zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet et, Rabbine yönel diye meallendirmiş kıymetli hocam. Şimdi hocam daha işin başında burada bir sadrın şerh edilmesi meselesi var. Evet. Bu benim de müşkilimdir. Bu sadr deyince tabii sadra müteradif pek çok kavramla karşılaşıyoruz. Arzu ederseniz oradan başlamak istiyorum. Kalp diyoruz, fuat diyoruz, sadr diyoruz, efendim sine diyoruz gibi pek çok kavramla karşılaşıyoruz. Hı. Burada özellikle sadrın şerhinden başlatılması, yani şerh edilmesinden başlanması, inşirahın sadra müteallik kılınması, bununla bağlantılı kılınması bize ne söyler, ne anlamalıyız? Niye özellikle sadr burada kastedilmiş olabilir ve inşirahla iltibatlandırılmış olabilir? Evet. Yusuf Bey, bu İnşirah suresi hem indiriliş sırası itibariyle hem konu içeriği itibariyle hem de üslubu gereği duha ile beraber sıralamada da öyledir. Hmm. İniş sırasında da öyledir. Konu içeriği de birbiriyle oldukça uyumludur. Ve kullanılan ifade tekniği de Her iki surenin birbirine çok yakın. Evet. Duha suresini uzun uza diye konuştuk. Evet, elhamdülillah. Ve surenin içeriğini özellikle Hazreti Peygamber'i Risalete hem motive etmek hem onun peygamberlik yolculuğunu doğru bir değer üzerine inşa etmek. Evet. Neler ona verilmişti, onları hatırlatıldı. Sonra onlarla birlikte nelere karşı nasıl bir tavır ortaya koyması noktasında uyarıldı, inşa edildi, programlandı. Bir büyük inşa projesi bu iki sure. Bir defa peygamberimizin peygamberliği başarılı bir şekilde yapabilmesi için hangi tür bir görevin onu beklediğini iyi bilmesi ve o bilgi doğrultusunda nasıl tavır ortaya koyması gerektiği ona öğretiliyor. Böylece sunulan bazı nimetler de gündeme getiriliyor. Geçen programlarda söylemiştim. Özellikle Duha suresinin 7. ayeti bu İnşirah suresiyle birebir ilintili bir ayettir. Evet. O ayette Yüce Allah peygamberimize ve vecedeke dallen fehedâ demişti. Yani Allah seni dal bir şekilde buldu ve o dal halini giderdi. Giderdi. Yani şaşkın idin, şaşkınlığını giderdi, hidayet sana etti. Hidayet etti. İşte o zaman da ısrarla vurguladık. Dedik ki peygamberimizin dal oluşu, itikadi anlamda herhangi bir sapmışlığı kesinlikle ifade etmez. Evet. Çok basit hayatın içerisindeki bazı olumsuzlukları da ifade etmez. Evet. Oradaki dal oluş peygamberimizin derin bir yürek şaşkınlığını ifade ediyordu. Yani Mekke toplumunun sahip olduğu ağır ahlaksız gidişat peygamberimizi gerçekten çok bunaltıyordu. O bunalımlar onun Mekke'nin ahlaksızlıklarından uzaklaşmasına ve bir arayışla buluşmasına, Hira'ya çıkıyordu. Bu bir insanın yüreğinin daralması, göğsünün daralması, gönlünün sıkışması. Bir inkıbaz haliydi, evet, eski tabirle. Evet, bir büyük bir daralma, bir büyük sıkıntı hali idi. İşte o halin tam tersi bir inşirahın yaşanması gerekiyordu. İnsanın başka sıkıntılarla baş etmesi kısmen kolaydır. Her birinin belki şu veya bu şekilde çaresi vardır. Ama yürek daralması, can sıkıntısı, hani patlarcasına bir insanın bir şeylerden bunalması, evet, onu tarifi imkansız bozulmalara, sıkıntılara, depresyona gark edebilir. O itibarla Yüce Allah peygamberimizin yüreğindeki o büyük sıkıntıyı bir rahatlamaya dönüştürme anlamında, gönül huzuruna dönüştürme anlamında kendisine vahyi ulaştırarak bir ferahlama kapısı araladı. Bu kapı aralanması sunulan başka nimetlerle telafi edilebilir bir durum değildi. Yani yetimken barındırılması veya fakirken zenginleştirilmesi filan bunlar değil. Hı hı. Onun risaletle buluşması ve sorularına cevap bulmaya başlaması bir büyük yürek ferahlamasına, gönül huzurunun sağlanmasına neden oldu. O itibarla yüreği burkulan insanların, yüreği daralan insanların bu daralmadan kurtulmaları için Kur'an bu iki kavramı, şerhi ve sadrı beraber kullanıyor. Beraber kullanıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de buradan başka örnekleri de var. Şimdi hem o örneklerden birkaç tane söylemek istiyorum. Lütfen. Hem de yani inşirah ve sadrın birlikte kullanıldığı başka yerlerde var. Başka yerlerde var. Şimdi mesela bu surenin tefsirini okuyan kardeşlerimiz veya meali, kısaca tefsir gibi çalışmalardan takip edenler bazen şu ifadeleriyle karşılaşırlar. İşte peygamberimiz evet. Çocukken, hatta biraz da bebekken, evet. İşte süt anneye verildiği zamanlar, Halime annemize, Hazreti Halime'ye verildiği zamanlar, Cebrail aleyhisselamın gelip onu oradan aldığı, işte bir kayanın üzerine götürdüğü, işte göğsünü yardığı, fiziksel olarak yardığı, kalbini dışarı çıkarttığı, işte kalbini yıkadığı, zemzemle. Bir manevi ameliyat adeta evet, yaptığı, orada kara bir noktayı aldığı filan. Manevi değil, maddi ameliyat. Hmm, yani maddi. Yarıyor, zemzemle yıkıyor, sonra yerine koyuyor şeklinde. Orada bir siyahlık, günah, potansiyel günah ifade eden bir parçayı oradan aldığı şeklinde, sonra kapattığı şeklinde bilgiler nakledilir. Evet. Neticede o bilgilerle bu ayetleri ifade etmek, bu ayetleri doğru anlamak aslında mümkün değil. Peygamberimizin bebekliğiyle, çocukluğuyla alakalı ona sunulan nimet, Duha suresinin 6. ayetinde zikredilmişti. Şimdi peygamberlik aşamasındaki bir durumdan söz ediliyor. Yani şaşkınlığın giderilmesi durumundan söz ediliyor. Yani sadrin yarılması, onun kat edilmesi değil. Yani kat-ı sadr değil bu. Kesilmek, kesilmek değil. Değil. Hatta şakk-ı sadr da değil. Değil. Yani. Bölünmesi de değil. Evet. Bu yarılmak, parçalanmak, kesilmek falan değil. Bak müteradif gibi gözüken ama bambaşka anlamlar. Evet, başka anlamları var. Kat etmek başka, şakk etmek başka, şerh etmek başka. Başka bir şey. Burada şerh-ı sadr kullanılıyor. Kur'an'da imanla alakalı, gönül huzuruyla alakalı, İnsanın yüreğinin ferahlatılmasıyla alakalı kullanımlarda bu iki kelime beraber zikredilir. Evet, şerh ve sadr. Şerh ve sadr. Yani bir fiziksel müdahaleden filan söz edilmiyor. Bu bizatihi 2 ve 3. ayette bir beli büken, beli çatırdatan ağır bir yük ifadesi hatırlatılıyor. Dolayısıyla şerh-i sadr bir yürek operasyonudur. Yani bir gönül ferahlatılması işlemidir. Nitekim evet. Bakınız En'am suresinin 125. ayetinde, yani bu inançla alakalı bir rahatlama ifadesidir bu. Fiziksel bir müdahale söz konusu değil. Değil. En'am suresi 125. ayet bu konuda bizim önümüzü açmaktadır. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islami. Ve men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayyikan haracan keennema yas'adu fis-sema'. Kimin hidayetini, İslam'a ulaştırılmasını Allah murad ederse onun göğsünü hakka ve hakikate açar. Açar. İslam'a açar. Hidayet bulmaksını Allah'ın murad ettiği insanın yüreğini İslam'a açar. Kimin de sapıklıkta kalmasını murad ediyorsa onun da yüreğini daralmış yapar. Dayyikan, sıkıntılı, haracan, zorluklar içerecek şekilde, o kadar ki keennemâ yassâ'adu fissemâ'i, sanki yukarıya doğru, göğe doğru yükseltiliyormuş. Zorla yükseliyormuş gibi. Şimdi o bu fiziksel anlamda yukarılara doğru çıkılınca nefes almaktaki basınç değişikliği nedeniyle zorlanma ifadesi söz konusudur. Bu bir Kur'ani mucizedir. O konu o değil. Burada bir daralmadan söz ediliyor. Yüreği daralmış bir insan. Biz bu kavramı Taha suresinin 124. ayetinde de görüyoruz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Kim bizim öğüdümüzden yüz çevirirse onun için dar, sıkıntılı bir hayat vardır. Yani yüreğin bunalımla dolu olması, işte bu dayyık denen, dank denen sıkıntılı hali ifade eder. Bunun tam tersi işte inşirahı sadırdır. Nitekim başka bir şey daha söyleyeceğim. Bunun psikolojik bir hal olduğunu anlatmak için Bu iki kavram Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hakk'ın onu Firavun'a gönderdiği konuyu ele aldığı yerde de geçiyor. Evet, o hani kavliyle ilgili konuş falan evet, diye söylediği. Onun hemen öncesinde Taha suresinin 25. ayetinde Kale diyor ki Hazreti Musa, Rabbi, ey Rabbim, işrah li sadri. Benim için yüreğimi ferahlat. Evet, evet. Evet. Ve yessir li emri. Benim için işimi kolaylaştır. Vahlul ukdeten min lisani. Dilimden o düğümü çöz. Çöz. Dilimden düğümü çöz demek. Hani bazılarının söylediği gibi Hazreti Musa'nın peltekti. Peltek olması filan değil. Hı hı. Bu şu demek. Fiziksel aktiviteler psikolojik hakikatlerden etkilenir demek. Evet. Yani siz psikolojiniz bozuksa, yani yüreğiniz daralmışsa, sıkıntıdaysanız ifadeyi meram edemezsiniz. Edemezsiniz. Doğru dürüst kelime kullanamazsınız. Doğru. Yansır. Ya evet. O yani psikolojik duygular fizyolojiyi etkiler. Evet. Bu konuşmada böyledir. Hani bunun çok benzer bir ifade şekli şu Ara suresinde geçer. Orada gene Hazreti Musa onu peygamber olarak Hazreti Harun'la beraber göndermeden önce Firavun'a gönderirken diyor ki Kale Rabbi inni ehafu en yukezzibuni. Şu Ara suresi 12-13. Ayetlerde Ya Rabbi beni yalanlamalarından korkuyorum. Ve yadiku sadri. Yüreğim daralıyor benim. Ve la yantaliku lisani. Dilim de dönmüyor. Dönmüyor. İşte psikolojik sıkıntılar, yürek daralmaları bir adamın konuşmasını da engeller, etkiler. Doğru bir ifade kullanmayı ona adeta imkansız hale getirir. Onun üzerine Hazreti Musa diyor ki fe ersil ila Harun. Ya Rabbi Harun'a da risalet ver. Dolayısıyla bu psikolojik sıkıntılar insanın fizyolojisini de etkiler. Onun için bir adamın rahat konuşmasını istiyorsanız onun psikolojisini düzeltmek durumundasınız. Sadrının inşirahına vesile olmak durumundasınız. Sadrı inşiraha uğrayacak adamın. İnşirah tabii inşirah kelimesi yani infial babından değil. Şimdi bu surenin adı inşirah şeklinde infial babından evet. Veriliyor. Ama kelimeler infial babından seçilmemiş. Değil, doğru. Şerh, işte şeraha yaşrahu. Evet. Şerh yani 3 harfli kalıptan geliyor. Evet. İnşirah 5 harfli kalıptan geliyor. Orada bu isimlendirme çok manidar ve çok isabetli. Siz birinin yüreğini açacaksınız ki o yürek açılmış olsun. İnşirah-ı sadr yüreğin açılmış, ferahlamış olması demektir. Yani inşirah bir edilgenlik ifade ediyor. Ama neşrah öyle değil. Öyle değil. Bu neşrah açtık. Açtık. Elem neşrah açmadık mı demek. İnşirah ise açılmak demek. Evet. Rahatlamak demek. Hı hı. Surenin adının böyle verilmesi kelimenin ortaya koyduğu anlamla birebir uyumludur. Evet. Evet. O Hazreti Musa'nın duasında da işte aynı kalıplar yer alıyor. Bu bir yürek daralmasının giderilmesi anlamına geliyor. Yani fiziksel bir müdahale söz konusu değil. Mesela şeyde de geçiyor bu. Nahl suresinin sanıyorum 106. ayeti olacak. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ükrihe ve kalbuhu mutmainnun bil imani ve lakin men şeraha bil küfri sadran. Fe aleyhim gadabu minallah. Yani zorlamaya maruz bırakılmamış olmak kaydıyla bir adam Allah'a imandan sonra yüreğini küfre açarsa işte şerh-i sadr bu sefer başka bir bağlamda. Bu defa küfre yüreği açmak demek. Yani kendi kararını oradan yana belirlemek anlamında beraber kullanılıyor ama bu da neticede gene fiziksel bir müdahale değil. Psikolojik. İnançla alakalı bir yürek eylemidir. Şerh-i sadr. Evet. Kendisi küfürden yana tavır koyuyorsa kendine göre o yüreğini oraya açtı demektir. Ama bu surede sözü edilen hususiyet İslam'a, risalete bir yüreğin açılması demektir. Psikolojik anlamda onun huzura kavuşturulması, gönlün ferahlatılması demektir. Şeyde de Zümer suresinin de sanıyorum 22. ayeti olacak. Orada da bu kavramlar olumlu içerikte yer alır. Estağfirullah. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehuve ala nurin min rabbih. Allah'ın göğsünü, gönlünü İslam'a açtığı kişi işte Rabbinden bir nur üzeredir değil mi yani? Bu hepsi bir psikolojik, bir yürek rahatlatılması, bir gönül huzurunun sağlanması anlamına geliyor. Risaletin peygamberimizle buluşturulması da onun yüreğinin ferahlatılmasıyla alakalıdır. Çok büyük bir nimet olduğu için Yüce Allah surenin ilk ayetinde bu nimeti peygamberimize hatırlatıyor. Orada hani açılışı ifade ederken dediniz ki kavramlar üzerinde sıklıkla duruyoruz. Bazen harfler üzerinde de bile duruyoruz. Duruyoruz, evet, tabii. Duruyoruz. Durmalıyız çünkü genelde meallere bakıldığı zaman demin dediğim türden bilgiler yer alır. Ama bence daha büyük bir eksiklik mealin yapılış biçimindedir. Evet. Siz meali okurken özellikle vurgulayarak ifade ettiniz. Evet. Şimdi orada leke diye bir ifade var. İfade var, evet. Elem neşrah leke. Leke. Sadrak. Senin için özellikle göğsünü açmadık mı, gönlünü ferahlatmadık mı? Ke orada sen. Leke. Leke leke senin lam. Hı hı. Evet. Senin için. Lamı tahsis. Senin göğsünü ferahlatmadık mı anlamı kastediliyor olsaydı sadece ayet şöyle olurdu. Elem neşrah sadreke. Bitti. Lekeye gerek yoktu. Ama burada leke diye bir ifade var burada. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Evet. Bunu özellikle dikkatle biraz bakalım deyince önümüze başka bir dünya açılıyor. Ne açılıyor? Öncelikle ve özellikle Risaletin Hazreti Peygamber'le buluşturulması Hazreti Peygamber'e yönelik bir rahatlatma operasyonudur. Evet. Önce o rahatlatıldı. Niye? Çünkü o sıkıntıdaydı. Mekke'nin o ağır ahlaksız yapısından en çok bunalan oydu. Muzdarip olan oydu. Muzdaripti. Oradan kaçmak durumunda kaldı. Mekke'den kaçmadı. Ahlaksızlıklardan uzaklaştı ama ebediyen de kaçmadı. Aramaya yani Hira'ya yani arayışa doğru bir gidiş sergiledi. Ben buradan hareketle çok daha başka bir şey daha söylüyorum. Bunu söylemekteki amacım zihinleri karıştırmak değil. Ama bir hakikatle buluşulmasını sağlamak istiyorum. Şimdi 1989 yılından beri Türkiye'de evet. Kutlu Doğum Haftaları o yapılıyor. Tertip ediliyor. Tertip ediliyor. Hatta buradaki, yayılarak zaman biraz genişliyor da. Ben o 89 yılından bu yana o hizmetlere katılıyorum. Elhamdülillah. Hemen seve seve yurt içinde yurt dışında davet edildiğim hemen her yere gitmeye çalışıyorum. Elhamdülillah. Çok güzel bir hizmet olduğuna yüreğimden inanıyorum. Eskilerde Peygamberi anma programları diye evet. düzenleniyordu. Son yıllarda işin sloganı değişti. Peygamberi anlama programları. Anlama tabii. Evet. Anmaktan anlamaya doğru bir dönüşüm sağlanıyor. Bundan ayrıca memnuniyet içerisindeyim. Evet. Fakat kutlu doğumun kutlanması zamanı Hazreti Peygamber'in doğumuyla ilişkili olarak evet. yerine getiriliyor. Yani doğru. kutlu doğum bedensel olarak Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi. Yani mesele orası. Bence asıl kutlu doğum o değil. Asıl kutlu doğum Peygamberimizin risaletle buluşturulması doğumudur. Asıl doğum odur diyorsunuz. Çünkü onun için de kutlu doğum budur. Evet. Peygamberimizin kendisi için en kutlu milat onun risaletle buluşturulduğu miladi 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesidir. Hı hı. Yani vahiy ile buluşmasıdır. Kutlu doğum risaletle buluştuğu gecedir. Evet. Aslında bunun kutlanması gerekir. Meselenin içerisine peygamberimizin de yüreğini ferahlatan o risaletle buluşturulmanın daha doğru bir kutlamaya dönüşmesi anlamında ele alınması gerekir. Ben diye acizane. İnşirah-ı sadrı da aslında risaletle buluşma olarak da anlayabiliriz diyorsunuz bu çerçevede. Tabii. Buradaki noktada. Bu odur. Yani inşirah-ı sadr bu. Peygamberimizin 40 yıllık hayatının 40. yılında risaletle buluşması için, buluşturulduğu için bu ifadeler kullanılıyor. Evet. Yani 35 yaşında böyle bir uygulama yok. Doğru. Onun o zamanlarıyla ilgili hatırlatılan fazla bir şey yok. Yok, doğru. Ne var? İşte yetimken barındırılması var. Fakirken zenginleştirmesi. Hatta onu geçen programda ifade ettik. Evet. O zenginleştirmenin de aslında Allah'la buluşma anlamında olduğunu arkadaşlık düşündüğümüz manasında zaman. Söylemiştim. Evet. Evet. Yani mesele bütünüyle risalete yönelik. Doğru. Bir içerik, bir mahiyet arz etmektedir. Leke ifadesinin bahusus peygamberimizi de rahatlatan bir mahiyette ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sıkıntısı giderilen ilk kişi Hazreti Muhammed'dir. Risalet onun için asıl kutlu doğumdur. Demek ki şöyle anlayacağız. Dediğiniz gibi Hazreti Peygamber'in şahsında hep ele alıyoruz ya. Evet. Biz de risaletle buluştuğumuz her noktada risalete nail olduğumuz, gönlümüzü risalete açtığımız her noktada inşirah-ı sadra nail olma imkanını bugün evet, barındırıyoruz. Tabi bu ayetin güne dair mesajı budur. Mesajı budur. O gün sıkıntıyla yüzleştiği için vahiyle buluşturulan Hazreti Muhammed gibi bugün de yüreği sıkıntılarla dolan insanlar, çeşitli problemlerle yüz yüze gelen insanlar bu problemlerden kurtulmak istiyorlarsa risalette, o gün Hazreti Muhammed'i rahatlatan vahiy bugün onu da rahatlatacaktır. Böylece ayetin güne ve herkese hitap eden mesajı da daha anlaşılmış bir hal alır. Ben biraz böyle lüzumsuzluk edebilir miyim? Müsaade var mı? Estağfurullah. Affınıza sığınarak. Yani rahatlamak istiyorsan diyor adeta. Hı hı. Kalbinin, gönlünün, yüreğinin ne diyorsak artık ondan sonra ferah bulmasını istiyorsan. Evet. Sen ya vahye sineni açacaksın, hı hı, ya da vahiy üzere bulunacaksın, vahye talip olur. Bunun eşliğinde, gölgesinde bir hayat biçimini kendine düstur edineceksin, evet, ve bu yolu takip edeceksin. Evet. Başkaca bir rahatlama aslında yok. Yok. Yok diyor bize zımnen. Aynen öyle diyor. Yoksa bu ayetleri, evet, bugün bizim okumamızın bir anlamı kalmaz. Tabii tabii. Yani İtab o gün etmez. Hazreti Peygamber'i rahatlatan içeriğin bugün bizi de rahatlatmak üzere önümüzde tabii bulunduğunu unutmamak lazım. Çünkü ben şimdi okuyorum. Elem neşrah leke sadrak. Yani bunu Hazreti Peygamber'in şahsında ama ilk önce onu rahat ama elbette şimdi de benim ben muhatabım. Tabii. Beni de rahat. Ümmet olarak bana ne hitap ediyor? Demek ki risaletle buluşursan kalbini, sadrını vahiyle buluşturursan ya da ona uygun bir yaşantı, evet, biçimiyle buluşturursan, hı hı, ancak inşirah gelecektir gibi bir mesajı içeriyor. Aynen. Sevgili öyle hocam, 4-5 dakikamız var. İsterseniz ben bir iki sualim var. Onları, buyurun, size tevcih edeyim. Zaman aşarsa ara veririz de sonra devam ederiz. Kısaysa da hemen sizden alırım. Ben yine şeyi anlamak istiyorum. Burada özellikle sadrın bir anlamı da baş demek. Evet. Değil mi? Sadr baş olarak da kullanılıyor. Ondan sonra sine dedik, fuat dedik, ondan sonra sadr dedik. Bütün bunların hepsini Türkçe'de maalesef bir kavramla karşılıyoruz. Maalesef. Yürek diyoruz, gönül diyoruz. Ama kifayet etmiyor. Burada sadr insanın psikolojik dünyasındaki gönül, iç alemin, enfüsi alemindeki acaba farklı bir noktaya mı tekabül ediyor? Çünkü bir kısım tefsirlerimizde Fuad'ın, Sadr'ın farklı yorumlanması da var. Bunlar oraya ne münasebetle girmiş diye benim kafamda bir sual var. Hani Fuad diyorlar kalbin daha da bir başka bir mertebesidir. İmam Gazali'den falan, evet, hatırlıyorum. Hı hı. Ona Fuad diyor efendim belli bir mertebeye, Sadr belli bir mertebeye tekabül eder. Kalbin de kendi içinde katmanları olduğunu vesaire söylüyorlar. Hı hı. Bu doğru mu acaba? Böyle anlayabilir miyiz? Ne dersiniz? Yani gönülle alakalı böyle bir takım, özellikle tasavvufta böyle bir takım mertebeler var. Söz ediliyor. Fuat ile sadr arasında bir mahiyet farkı, hı, ortaya konacaksa, mesela yaratılıştan söz eden İsra suresinin 26. ayetinde, şu 26 değil 36. ayetinde buyuruyor Yüce Allah, İnne sema vel basara vel fuade küllü ulaike kâne anhu mes'ûle. İşte bütün duyular, duyan şeyler, kulaklar yani, vel basara gören gözler vel fuade ve akleden kalp. Akleden kalp. Küllü ulaike. Bütün bunların hepsi kâne anhu mes'ûlâ. Eylemlerinden sorumlu tutulacaklardır. Fuat. Şimdi burada evet fuat. Sorumluluk makamı olarak ifade edilen kelimelerden yani kabul makamında kabul ettiğimiz kelime fuat. Ancak bu hep böyle olmuyor. Şimdi imanın, İslam'ın insanın yüreğinde yer etmesi anlamında sözü edilen kavram bu defa sadır kavramı. İslam'a açılmak. Yüreğini İslam'a ya da küfre açmak. Açmak. Orada sadır kelimesini kullanıyor. Ama mesuliyet bağlamında fuat kelimesini kullanıyor. Bir eylemden hesaba çekilme anlamında kalp kelimesini de kullanıyor. Kullanıyor. La yuahidukumullahu billahi fi eymanikum velakin yuahidukum bima kesebet kulubukum. Evet. Kalplerinizin kesbettiği şeylerden Allah sizi imtihana ya da muahazeye tabi tutacaktır. Dolayısıyla bak, kalpler geçti orada da. Evet, orada da kalpler geçiyor. Yani çok mahiyet olarak yani birine fizyolojik bir anlam, birine psikolojik bir anlam vermek durumunda değiliz. %100 böyle bir ayrım yok. Eyvallah. Çünkü eylemlerle ve kabullerle alakalı kalp de kullanılıyor, fuat de kullanılıyor, sadır da kullanılıyor. Aralarında nüans yok mu? Elbet vardır. Muhasebeye konu olacak yürekle alakalı kalp kelimesi daha çok olumsuz tavırların hesaba çekilmesi anlamında kullanılıyor kalp. Fuat kelimesi olumlu olumsuz diye kullanılıyor. Evet. Her ne yaptıysan onun hesabını vereceksin anlamında. Ama kalp daha çok olumsuz eylemler için kullanıyor. Ama bu %100 bir kullanım olarak oranı vermiyor. Dondurulamaz öyle ele evet. Alınamaz. Ara ara geçişler söz konusu. Bir yüreğin ferahlatılması, bir gönlün bir tarafa doğru meylettirilmesi, huzura kavuşturulması anlamında kullanılan kelime özellikle 4-5 ayette şerh sadırdır ve onun fuat huzuru değildir. Da evet. Onun huzuru da şerh veya inşirah ile ifade ediliyor. Fuat veya kalp kelimesi kullanılmıyor. Eyvallah. Hocam devam edeceğiz inşallah. Evet. İyi bir noktadayız. Birkaç da zihnimde beliren nokta var. Size istişare etmek, sormak istiyorum. Bir ara verelim isterseniz kısaca. Tamam. Hem çaylarımızı tazeleriz inşallah. Ardından da yolumuza devam ederiz. İnşallah. Sevgili dostlar, okudun mu? Bugün İnşirah suresiyle inşallah taçlanıyor. Yolumuz bu çerçevede örülüyor. Devam edeceğiz. Kısa bir mola.